Hatime. Eski Said'in serkeş, müftehir, mağrur, ucuplu, riyakar nefsini susturan, teslime mecbur eden 5 fıkradır. 1. fıkra. Madem eşya var ve sanatlıdır, elbette bir ustaları var. 22. sözde gayet kat'i ispat edildiği gibi, eğer her şey birinin olmazsa, o vakit her bir şey, bütün eşya kadar müşkil ve ağır olur. Eğer her şey birinin olsa, o zaman bütün eşya bir şey kadar asan ve kolay olur. Madem zemin ve asumanı birisi yapmış, yaratmış, elbette o pek hikmetli ve çok sanatkar zat, zemin ve asumanın meyveleri ve neticeleri ve gayeleri olan zihayatları başkalara bırakıp işi bozmayacak. Başka ellere teslim edip bütün hikmetli işlerini abes etmeyecek, hiçe indirmeyecek, şükür ve ibadetlerini başkasına vermeyecektir. 2. fıkra. Sen ey mağrur nefsim, üzüm ağacına benzersin. Fahirlenme, salkımları o ağaç kendi takmamış. Başkası onları ona takmış. 3. fıkra. Sen ey riyakar nefsim, dine hizmet ettim diye gururlanma. İnnallâhe leyüeyyidü hâdeddîne bir racülil facir sırrınca, müzekka olmadığın için belki sen kendini o recülü facir bilmelisin. Hizmetini, ubudiyetini, geçen nimetlerin şükrü ve vazife-i fıtrat ve farize-i hilkat ve netice-i sanat bil. Ucub ve riyadan kurtul. 4. fıkra. Hakikat ilmini, hakiki hikmeti istersen, Cenab-ı Hakk'ın marifetini kazan. Çünkü bütün hakaiki mevcudat, ismi Hakk'ın şuaatı ve esmasının tezahüratı ve sıfatının tecelliyatıdırlar. Maddi ve manevi, cevheri arazi her bir şeyin, her bir insanın hakikati birer ismin nuruna dayanır ve hakikatına istinat eder. Yoksa hakikatsız, ehemmiyetsiz bir surettir. 20. sözün ahirinde şu sırra dair bir nebze bahsi geçmiştir. Ey nefis! Eğer şu dünya hayatına müştaksan, mevtten kaçarsan, kat'iyen bil ki hayat zannettiğin halat yalnız bulunduğun dakikadır. O dakikadan evvel bütün zamanın ve o zaman içindeki eşyai dünyeviye o dakikada meyyittir, ölmüştür. O dakikadan sonra bütün zamanın ve onun mazrufu o dakikada ademdir, hiçtir. Demek güvendiğin hayat-ı maddiye yalnız bir dakikadır. Hatta bir kısım ehli tetkik bir aşiredir. Belki bir an-ı seyyaledir demişler. İşte şu sırdandır ki bazı ehli velayet dünyanın dünya cihetiyle ademine hükmetmişler. Madem böyledir, hayat-ı maddiye-i nefsiyeyi bırak, kalp ve ruh ve sırrın derece-i hayatlarına çık. Bak, ne kadar geniş bir daire-i hayatları var. Senin için meyyit olan mazi, müstakbel, onlar için haydır, hayatlar ve mevcuttur. Ey nefsim, madem öyledir, sen dahi kalbim gibi ağla ve bağır ve de ki, faniyim, fani olanı istemem. Acizim, aciz olanı istemem. Ruhumu Rahman'a teslim eyledim, gayr istemem. İsterim, fakat bir yar-ı baki isterim. Zerreyim, fakat bir şems-i sermed isterim. Hiç ender hiçim, fakat bu mevcudatı birden isterim. 5. fıkra. Şu fıkra, Arabi geldiği için Arabi yazıldı. Hem şu fıkra-i Arabiye, Allahu Ekber zikrinde 33 mertebeyi tefekkürden bir mertebeye işarettir. Allahu Ekber iz huvel kadirul alimul hakimul kerimur rahimul cemilul nakkaşul ezeliyyul lezi ma hakikatu hâzihil kainat küllen ve cüz'en ve sahayife ve tabakatin ve ma hakaiku hâzihil mevcudat külliyen ve cüz'iyen ve vücuden ve bekaen illa hututu kalemi kadaihi ve kaderihi ve tanzimihi ve takdirihi bi ilmin ve hikmetin ve nukuşu perkar ilmihi ve hikmetihi ve tasvirihi ve tedbirihi bi sun'in ve inayetin وَتَزِّينَاتُ يَدِ بَيْضَاءِ صُنْعِهِ وَعِنَايَتِهِ وَتَزْيِينِهِ وَتَنْوِيرِهِ بِلُطْفٍ وَكَرَمٍ وَأَزَاهِرُ لَطَائِفِ لُطْفِهِ وَكَرَمِهِ وَتَوَدُّدِهِ وَتَعَرُّفِهِ بِرَحْمَةٍ وَنِعْمَةٍ وَثَمَرَاتُ فَيَّاضِ رَحْمَتِهِ وَنِعْمَتِهِ وَتَرَحُّمِهِ وتحننه بجمال وكمال ولمعات تجليات جماله وكماله بشهادة تفانية المرايا وسيالية المظاهر مع بقاء الجمال المجرد السرمدي الدائم التجلي والظهور على مر الفصول والعصور والدهور والدائم الإنعام على مر الأنام والأيام والأعوام. نعم، فالأثر المكمل يدل لذي عقل على الفعل المكمل، ثم الفعل المكمل يدل لذي فهم على الاسم المكمل، ثم الاسم المكمل يدل بالبداهة على الوصف المكمل، ثم الوصف المكمل يدل بالضرورة على الشأن المكمل، ثم الشأن المكمل يدل باليقين على كمال الذات بما يليق بالذات وهو الحق اليقين. نعم، تفاني المرآة، زوال الموجودات مع التجلي الدائم مع الفيض الملازم من أظهر الظواهر أن الجمال الظاهرة ليس ملك المظاهر، من أفصح تبيان من أوضح برهان للجمال المجرد للإحسان المجدد للواجب الوجود للباقي الودود. اللهم صل على سيدنا محمد من الأزل إلى الأبد عدد ما في علم الله وعلى آله وصحبه وسلم. زيل. بسم الله الرحمن الرحيم. Bu küçücük zeylin büyük bir ehemmiyeti var. Herkese menfaatlidir. Cenab-ı Hakk'a vasıl olacak tarikler pek çoktur. Bütün hak tarikler Kur'an'dan alınmıştır. Fakat tarikatların bazısı, bazısından daha kısa, daha selametli, daha umumiyetli oluyor. O tarikler içinde kasır fehmimle Kur'an'dan istifade ettiğim acz ve fakr ve şefkat ve tefekkür tarikidir. Evet, aciz dahi, aşk gibi belki daha eslem bir tariktir ki, ubudiyet tarikı ile mahbubiyete kadar gider. Fakr dahi, Rahman ismine isal eder. Hem şefkat dahi, aşk gibi belki daha keskin ve daha geniş bir tariktir ki, Rahim ismine isal eder. Hem tefekkür dahi, aşk gibi belki daha zengin, daha parlak, daha geniş bir tariktir ki Hakim ismine isal eder. Şu tarik hafi tarikler misillü letaif-i aşere gibi 10 hatve değil ve tarik-i cehriye gibi nüfus-u seb'a 7 mertebeye atılan adımlar değil, belki 4 hatveden ibarettir. Tarikattan ziyade hakikattır, şeriattır. Yanlış anlaşılmasın, aciz ve fakr ve kusurunu Cenab-ı Hakk'a karşı görmek demektir. Yoksa onları yapmak veya halka göstermek demek değildir. Şu kısa tarikin evradı, ittiba-ı sünnettir. Feraizi işlemek, kebairi terk etmektir. Ve bilhassa namazı tadil-i erkan ile kılmak, namazın arkasındaki tesbihatı yapmaktır. Birinci hatveye, فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ ayeti işaret ediyor. İkinci hatveye وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ ayeti işaret ediyor. Üçüncü hatveye مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكْ ayeti işaret ediyor. Dördüncü hatveye كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ ayeti işaret ediyor. Şu dört hatvenin kısa bir izahı şudur ki, birinci hatvede فَلَا تُزَكُّوا اَنْفُسَكُمْ ayeti işaret ettiği gibi, tezkiye-i nefs etmemek. Zira insan, cibilliyeti ve fıtratı hasebiyle nefsini sever. Belki evvela ve bizzat yalnız zatını sever, başka her şeyi nefsine feda eder. Mabuda layık bir tarzda nefsini metheder. Mabuda layık bir tenzih ile nefsini meayipten tenzih ve tebriye eder. Elden geldiği kadar kusurları kendine layık görmez ve kabul etmez. Nefsine perestiş eder tarzında şiddetle müdafaa eder. Hatta fıtratında tevdi edilen ve mabudu hakikinin hamd ve tesbihi için ona verilen cihazat ve istidadı kendi nefsine sarf ederek menittehade ilahehu hevah sırrına mazhar olur. Kendini görür, kendine güvenir, kendini beğenir. İşte şu mertebede, şu hatvede tezkiyesi, tathiri, onu tezkiye etmemek, tebriye etmemektir. İkinci hatvede, وَلَا تَكُونُوا كَالَّذ۪ينَ نَسُوا اللّٰهَ فَاَنْسَاهُمْ اَنْفُسَهُمْ dersini verdiği gibi, kendini unutmuş, kendinden haberi yok. Mevti düşünse, başkasına verir. Fena ve zevali görse, kendine almaz ve külfet ve hizmet makamında nefsini unutmak, fakat ahz-ı ücret ve istifade-i huzuzat makamında nefsini düşünmek, şiddetle iltizam etmek, nefs-i emmarenin muktezasıdır. Şu makamda tezkiyesi, tathiri, terbiyesi, şu haletin aksidir. Yani, nisyanı nefs içinde nisyan etmemek, yani huzuzat ve ihtirasatta unutmak ve mevtte ve hizmette düşünmek. Üçüncü hatvede, مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ dersini verdiği gibi, nefsin muktezası, daima iyiliği kendinden bilip, fahr ve ucbe girer. Bu hatvede, nefsinde yalnız kusuru ve naksı ve aczi ve fakrı görüp, bütün mehasin ve kemalatını Fatır-ı Zülcelal tarafından ona ihsan edilmiş nimetler olduğunu anlayıp, fahr yerinde şükür ve temeddüh yerinde hamd etmektir. Şu mertebede tezkiyesi, قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا sırrı ile şudur ki, kemalini kemalsizlikte, kudretini acizde, gınasını fakirde bilmektir. Dördüncü hatvede, كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهُ dersini verdiği gibi, nefs, kendini serbest ve müstakil ve bizzat mevcut bilir. Ondan bir nevi rububiyet dava eder. Mabuduna karşı adavetkârâne bir isyanı taşır. İşte gelecek şu hakikati derk etmekle ondan kurtulur. Hakikat şöyledir ki, her şey nefsinde manayı ismiyle fanidir, mefkuttur, hadistir, madumdur. Fakat manayı harfiyle ve Sani-i Zülcelal'in esmasına aynedarlık cihetiyle ve vazifedarlık itibariyle şahittir, meşhuttur, vacittir, mevcuttur. Şu makamda tezkiyesi ve tathiri şudur ki, vücudunda adem, ademinde vücudu vardır. Yani kendini bilse, vücut verse, kainat kadar bir zulümat-ı adem içindedir. Yani vücudu şahsisine güvenip, mucid-i hakikiden gaflet etse, yıldız böceği gibi bir şahsi ziyai vücudu, nihayetsiz zulümat-ı adem ve firaklar içinde bulunur, boğulur. Fakat enaniyeti bırakıp, bizzat nefsi hiç olduğunu ve mucid-i hakikinin bir ayne-i tecellisi bulunduğunu gördüğü vakit, bütün mevcudatı ve nihayetsiz bir vücudu kazanır. Zira bütün mevcudat, esmasının cilvelerine mazhar olan zat-ı vacibül vücudu bulan, her şeyi bulur. Hatime, şu acz, fakr, şefkat, tefekkür tarikindeki dört hatvenin izahatı, hakikatin ilmine, şeriatın hakikatine, Kur'an'ın hikmetine dair olan 26 adet sözlerde geçmiştir. Yalnız şurada bir iki noktaya kısa bir işaret edeceğiz. Şöyle ki, evet, şu tarik daha kısadır. Çünkü dört hatvedir. Acz, elini nefisten çekse, doğrudan doğruya Kadir-i Zülcelal'e verir. Halbuki en keskin tarik olan aşk, nefisten elini çeker, fakat maşuk-u mecaziye yapışır. onun zevalini bulduktan sonra mahbub-u hakikiye gider. Hem şu tarik daha eslemdir. Çünkü nefsin şatahat ve bala pervezane davaları bulunmaz. Çünkü acz ve fakr ve kusurdan başka nefsinde bulmuyor ki haddinden fazla geçsin. Hem bu tarik daha umumi ve caddi kübradır. Çünkü kainatı ehli vahdetül vücut gibi huzuru daimi kazanmak için idama mahkum zannedip la mevcude illa hu hükmetmeye veyahut ehli vahdetü şuhud gibi huzuru daimi için kainatı nisyan-ı mutlak hapsinde hapse mahkum tahayyül edip la meşhude illa hu demeye mecbur olmuyor. Belki idamdan ve hapisten gayet zahir olarak Kur'an affettiğinden o da sarf-ı nazar edip ve mevcudatı kendileri hesabına hizmetten azlederek Fatır-ı Zülcelal hesabına istihdam edip Esma-i Hüsna'sının mazhariyet ve aynadarlık vazifesinde istimal ederek manayı harfi nazarıyla onlara bakıp mutlak gafletten kurtulup huzuru daimiye girmektir. Her şeyde Cenab-ı Hakk'a bir yol bulmaktır. Elhasıl mevcudatı mevcudat hesabına hizmetten azlederek manayı ismiyle bakmamaktır.